عذاب ذکر شو په ثابتینو باندې په دې صورت کې وی اتا امر الله په دې موجوده باندې د الله عذاب راغی. اځم دا چې په اخر د سوره حجر کې وا عبد ربک حتا یاتی کل یقین دا ذکر شوی و سوره نحل کې باوی باندې ډیر دلائل پیش کړي عقلیه. او دریم دا چې سوره حجر کې ویلو فستا بما تومر وضاحتو کده مسلې هغه وضاحت یې سوره نحل کې ذکر کا په مختلفو دلیلونو په مختلفو نعمتونو سره وسلورم دا مخکې پیغمبر تویلو وارزان مشرکین مسله کوا او مشرکان نمخ واړه داغی مشرکینو تفصیل یا او کبودی صورت کے او داغی دا شرک اغا قسمونے پاکی بیان کلو او سلو رمداو جاگی کے نم یخیو باطل پرستو تا مستحضیین مقتصمین او سر نحل کے تعبیر کی مستقبرین سره. اوش بگم داو چلتے امیلیو الذین اجعلون مع اللہ الان آخر مستحضین و خلق دے چلا سرا شرکی یجعلون نو دی یجعلون تفسیر بکی سورہ نحل کے او بیا بیا بدا فعل ذکر کی چو ویجعلون ویجعلون تد آغید اگر شرکی اقسام بیانی سورة حجر کی پیغمبر طویلی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي سورة نحل کی داغی ادب ذکر گئی کہ فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ حجر باول کی ویلو انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون دې صورت کې بداغي او طریقه و کوي ولو بنديان وتا دې حفاظت چې فسالو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون علم تحصلوا له طریقه دا چه سوال کوئے تپوس کوئے علماؤنا حجر کی مویلی باول کی ما ننزل الملائکت الا بالحق او دلتا دنحل باول کیوئی ينزل الملائکت بالروح من امره لغسی سورہ حجر کی مویلی عقلی دلائل ذکر شیو کو اجمالا اندل سب داغی تفصیل کئی دھاریو او قسمونے پکی جوڑ کری دی داوز سورت دا دو اتیان دا عذاب موجود ہو و اس بات دا توحید عقلی دلائل نصرا سورت دو حصے دے اول حصہ 114 پورے ادویم دے 114 نا تراخرہ دے اول حصہ کی رد شرک اعتقادی ادویم حصہ کی رد شرک فعلی اول حصہ کی اول باب دے شلو آیاتنو کے اوغی که خلق دا امور عزوان غٹ غٹ لوی لوی کائنات چلا پیدا کری دا اغی بیان بکی دایو قسم دلائل دی عقلی امور عزوان بیا شلمنا 34 سلور دیر شم پور دویم باب اگه که زواجر دی مکررات و سرا بار بار او تخاویر دپاره د مشرکین و زیاد تسلی دپاره د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا 34 نا 50 پوری دریم باب دی اگه که نقلی دلیل د انبیاءو نا اجماعی ذکر کئی خودی مسئلہ باننے او بیا دجر دی مرکنین و دا قیامت لا ابیا سلورم باب 64 پورے دے دا 50 نا 64 پورے اگه که دا عالم انقیاد بیانی جو مخلوق طول اللہ تا منقاد دے عاجز دے کملائک دی او کنور دنیا کے انسانان دی و جنات دی نمنقاد دی اللہ تا تابدار دی یا 64 نا 72 پوری انزم باب دے اوئی کی تریم قسم نعمتونا بیانی اکیو قسم امور عزوام شو دلیلونا دیم قسم ورپسی داغی انقیاد و تابداری ندریم قسم ذکر کئی چیغا نعمتونا جماعتا صلح ازمک نرائز تی دی ماتا صلح لحیوانات و دگیڑو نرائز تی دی اما تاسو لا ده دی وحوشو نرائستی دی دا درم قسم نعمتو ندی پیاده بہتر نا ترکسی پوری دا باب ابیاد آگه نا اکسی پوری سلورم قسم نعمتونا ذکر کئی چاہد انسان سره تعلق ساتھی مشاعر مساکن او ملابس چلا دل رئیس تی دخپل بدن و گناہ و سترگی دیتا مشاعر وی دی شعور اسباب بیا دی سکونت زیونا و دی رہائش و بیا لباس دا سلور قسم نعمتون هم دی و دلیلون هم دی عقلی دا اللہ پا وحدانیت باندی بیا وم باب تر اخیر پوری 114 آغی که مختلف مضامین راج مکڑی زجر پا استحباب دا دنیا باندی زجر پیراز دا قرآن او پینکار دا بعث تسلید پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صورت ممتاز دے حدید لائل و عقلی او سر جب شکل دا نعمتون کی دی دغزی پا تنبیحاتو او پا دلیل نقلی اخر کل ابراہیم علیہ السلام نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلو راغی عذاب تا اللہ نتلوار مکوئے امر الله نه مطلب یو د قیامت معنا روح المعنوي فالمراد به على قول الجمهور يوم القيامه او دو این مانا امام راضی وی چه وعد اللہ نبیه من النصر والزخر علی الاعداء والانتقام منهم بالقتل والصبي ونهب الأموال والأولاد والاستيلاء على المنازل والديار إن مرات تناغا غلبة الإسلام دا جلا پیغمبر صلوات اکڑیوا وی چاہتا امر اللہ اگر دا اللہ امر او دا اللہ فیصل را دا دیتا ہوئے جو تلوار نکی پو عذاب باند سبحانه و تعالی پاک دے اللہ اوچت اما یشرکون اغسنا چی دی ورسر شرکی دوالا دعوی ذکر کرکن اتا امر اللہ ایتیان پو عذاب عذاب او سبحانه دعوه توحید نو دلیل شروع کی امور عزوان چه دا طول اللہ دا دی عقیدی دا پار پیدا کری دا خدمت تناخلی اول ملائک ینزل الملائک تبیر روح من عمره نازلی اور علیگی اللہ ملائک مرتن جبریل دے دکا اکثر جمع ذکر شی محمد لبتن بیاوی ترالیگی اللہ ملائک پا قرآن سرابی الروح مرتن واحدا من امره دقبل طرفنا علامن یشاو من عبادی با چاچا پا خیشی دقبل بندیاننا ان انذرو هغه وحدای جو یره داخله کو بدی مسله باندې انه شان دا لا اله الا انا وای وتا نشته بل مددگار مگر زم فتقون نه خلق او زمانه یریګه دا یو امور عزام ملائکه ذکر دویم خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اسمان نوز مکان تدیخ پل حق دپانا چدا سرگن شی تعالا عما یشرکون احق ادازی چلاو چتے و منزح دیدارینا چدی ورسر شرکی هر دلیل سر رد شرک دریم امور عظامکی خلق الانسان من نطفت پیدا کرده ده انسان ده نطفینا فیضا و خسیم مبین نپس چکوری ناسا پا ده جگڑ کونکی ده خکارا پارزه کی دام پا کراغذ که عظمت ده بدن نشتا خود مرتبی خوشتا کنا دیم پاوی کشمار کن او ردیو کو چگور بل سوک پشرک کیا توحید کی جگڑا نکی نو دے جگڑا کی سلورم والانعام خلقها حیوانات ساروی پیدا کری دی اللہ اگه کسیم را نعمتو ندی لکم فیها تپن ستاوز پارپدی کی سامان دو گرمے دی سمرا سامانون جوڑی کی نو دی سارو دو ویختونا او د وړاینا او غجمی کې اکثر پکاري کې لمسی او کمبلی او دیپن او منافعو انور ډیر فیضی پدې کې چې انسان څومره خدمت ته دین اخلي او بنا تاکلون او د دې سارونا تاسو خوراک کوئ ولکم فیا جمالن ستاسو لپاره په دې سارو کې ډیر خایس دی حینا تریحونا باغوخ کی چراولی مازیگر وحینا تسرحون او پکم وخ کی چشلی دیدوار وقتنو کی دینسان دپارا او دیکھ دیر روی زینت تے او دیر دیر خوش آلی لیکن مازیگر راوستلی مخ کی کلل اگر چی عروستوی چکا دلتا مطلب اظهار د حسن دی او اظهار د حسن او زینت مازیګر کی زکه ماړی ډېر خاصه ښکار سحر کی دومره نه وتحملوا اسقالکم اوړي دا حیوانات او ستاسو درانه بوجونه کله بلدین داسې کلو تا او خاریو تا لم تکونو بالغی جنه تاسو په خپل لار سوون کې غیلره الا بشق الانفس مگر په چودو د ځانونو ځان پر ډیر ستړی کېو نشه رسول الله دا حیوانات پیدا کړو جانور غټ غټ چې تاسو سامانونه ووسی تاسو یې د بوج نه خلاص شي ان ربکم لرؤوف الرحیم بے شک رب ستاسو ډیر مهربان او تاسو باندې ډیر رحم والدی والخیل والبغال والحمیر پیدا کړی دي اسونه خچر او خروم لترکبوها وزینا دې لپاره چې سورلیو کې پدې باندې او دې کې ستاسو زینت او خایزم دې با اسوری دا سينو دا ټول د انسان د حسن اسباب نعمتونه د الله رب العزت په انسان باندې نور او سره سنې ذکر کړی چې د تاکلو د ذاکل لپاره نه دي اسونه او خچره او خرو د خوراک نه دي اگر کنور امامان وی امام ابو حنیفه وی چنا اسونه با نخوری دکلاو دا جهاد سامان دی دا نور چی دی اغا مردار دی ویخلق ما لا تعلمون اولا رب العزت فخفل خلق کی پابندی ندکلی پیدا کی اغا چه تاسو نپویگن ای خلقو پیدا کری دی اغا چه تاسو نپیجنن دا خو پیجنن نو زکی دا تاوی لیکن دا سی سیدون اللہ پیدا کری چه انسان تا علمم نشتا ما لا تعلمون دلیل ذکر کو بیو ترتیب بندی امور عزوام روز سیارا کی ترغیب چه دیر صرف آر پیدا کری در قل وحدانیت تپار فعل اللہ قصد السبیل او پا اللہ باندی خودل دی دسی دلار دار سی چه ذکر کرو دید پار جسی دلار دا تخی چه دلائلو تاو گورن تا تبلار معلومش دلیل وی دیتا استا علم پا غیر آغی نو علم در آغی پا شیع آخر باند ناو شیع آخر صدی خو آغا مسئلہ دکا اللہ ذات تے نو قصد السبیل قصد مزدر دے مانا دا قاسد او ماتنا السبیل القاسد السبيل المعتدل غسید لار ده انصاف لار فلا بان لازم نده تفضلن فزان لازم کرده جده بخل قطع دین خیمه خپل حق و خیمه فالمرادو علی اللہ بحسب الفضل والکرم ان یبین دین الحق والمذهب الصحیح امام راضی وی چیغا مخلوق تا حق دین خی سی لار بخی بیزاویم و اقامت السبیل تعدیلها رحمتا و فضلا و منها جائر دو معنی او بازی دا دیلارونا کگی دی ناغین امنی کلی کن چلا تتبع السبولا دا دیلارو لارنور شکر امن السبیل ما هو جائر غیر قاصد للحق هو انواع الكفر والضلال امام رازوی یو مانا داو بازی دیلارو نکگی دی ادویم ومنها ودتی سیلارنا جائر کوک انسان مشتے اگورو پا دیلار نزی اگا کوک دی پا غلطو لارو دی دیلارو نکگی گی جائر دی ولو شاید آداکم اجمائین کدر اللہ خوخوین ہدایت بیکلو تاسو ټول تا په جمع ویولار بوکن بللار بو پکې نو بیا بیا دلیل ذکر کوي هغه چې دغه تعلق د انسان دو تربیت سره زګمږي چې دې هڅکه تربیت ذکر زیات دی والذي الله ذات انزل من السماء ماء جنازل کړي د اسمان نو په لکم منو شراب سبز پارا د دین اسکل هم دي ومنو شجر او د دین زرغونه ده زمکش نشي او بوټو اصلونو فيه تسيمون چې په دې کې بیا خپل سرویس سره وي سرول طويل شي تسیمون تا دا اغا متوسمین او سیما هم مانا دا ولی اصل که وسم علامی توی نخا نشانا او ساروی چی پیادمو کهو سری گنو نخی گنا اذا خبو اغا نخی پا ازمو که کی اغای نخی یمبت لکم بی الزرع زرغنی استاوز پار پدی اپو سرا فصل وزیتون و قونان و النخیل و کجوری و لعناب انگر و من کل سمرات اللہ اشماره خونکی گی و هر قسم میوی پدی اپو سر راوزی داول سبب ان فی ذالک لایت لقومی تفکرون بیشکا چی پدی دلیلونو کی یو عبرت تے دا قوم دا پارا چی سوچ کئی تفکر یا تفکرون آیتاً یعنی علامتاً دالتاً علی قدرتنا و وحدانیتنا خازن ہوئی چی دلیل دی دے دا وحدانیت دلیل دے پکے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ او تابع کړی دی اوس خدمت کې لګولې استاسو شپه او ورځ او نور اوس وګمې وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ او ستوري چې څومره دي تابع دي د الله د حکم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بیشکا پتی دلیلونو کې چې الله ذکر کړل ډیر عبرتونه او ډیر معارف دي دا قوم د پاره چې سوچ کوي یاقلون دا تنبیهات دي کنه چې دا عقل نکار اخلي قرطبی یتعذون ویعلمون ان فی تسخیر هذه المكونات ذاتول کائنات الله مسخر کړی دي کس دي لعلامات علی وحدانیت الله تعالی وانه لا یقدر علی ذلک احد غیره بل سو په دې قادر نه دی دا یو ځل لا کار دی خو وما زرع لكم في الارض مختلف الوانه اوغا چې الله پیدا کړی په زمکه کې مختلفن الوانو ګډوډ دي رنگونه داغي الوان دغه سي ګډوډ دي جنسونه داغي جنسونه پیدا کړی په کې جدا جدا رنگونو نمرات شکلونه جنسونه ارزه تمرات دي ان نبی ذالک الایت لقوم یذکرون بشک په دې کې ډیر لوی عبرت ته دا قوم د پاره چې نصيحت قبلی او هو الذی سخر البحر امور عظام الله غزاد ته چې مسخر کړی دی او تابع کړی دی دریاب هر دریاب یادی کاغه لوی دې کولو کې کهوک دې کتريخ دې الله تابع کړی دې ستاسو د پاره لتاکلو منو لحمن طریان چې خوره تاسو د دین غوخي تازه وتستخرجو منو حلیه تلبسونها اور اباسه تاسو د دې دریاب نه زیورات حلیه کالی چې بیا غي لره استعمالوي په خپل بدن تلبسونه نمرات نه سونه وغيرها نه ده هغه دریاب نه نوروزی نمرات نه ده نور سیدونه دی ملغلری چې خلقې د سونه سره یو ځای لګی او د دې استعمال په خوانه دی دیم په زیوراتو کې راوست چې دا سونه نه کم نه دی په قیمت کې هغه ټول د دې دریاب نه راوځي دا یو قسم نعمتونه چې الله په دې کې پیدا کړی وتر الفلک مؤخر فیه او وینې ته دې کښتو بیلولران مراد تندل د کې جمع ده اغلوی لوی جهازونا مواخر فیهیم شلون کی دیده عبول را مخر شلولو طویلشی پیو مانا دادا ازویم چه تاخیر نشی رستو کون کی دی عبول را روانی رستو گورن تردیر منزل پور اور پس یو بو شلیدلی پرتی نالے پکی جوڑی شیوی خواه دا ټول دا دید پارا مخکی ہوئی لتتعیزو ولتبتغو چیبرت حاصل کے اولتوے من فضلی طلبو کے دا اللہ دا فضل چحلال رزق دے تجارتو ندی کاروبارو ندی دام یو نعمت تے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وہ اصل شے اغا شکریہ دا دید پارا چدا اللہ شکر ادا کے تشکرون تقومون بحق نعمت اللہ چدا اللہ دے نعمتون سا حق دے فاغی پابندیو کے بتواعاتے والتوحید دا شکریہ دا چې په هیڅ وخت کې د الله بندګي و نه پریزي هر وخت کې و الله ته ولاړې او داغه د وحدانیت عقیده و ساتي پل کا فل ارض رواسیان تمیز بكم ورزولی دی پزمک باندی غرونا چی داون خوزی پتاسو ان تمیز بکم خوزی دبا اللہ پی غرونا ورزول نو ٹکاو شوا و انہارا او پیدا کلی دی پزمک کی نهرونا و سبول اللہ لکم تحت دون او دیر لاری چی تاسو پیو بلتا او رسے یا تحت دون او رسے اخپل مقصدونو تا لیکن مدارک ہوئی تحت دون الى مقاصدکم او الى توحید ربکم اصل ہدایت خودیت ہوئی کنخا علامات او ډیر علامې او نخې نشانې پیدا کړې دي چې باغې سره معرفت حاصلېږي د دنیا په کارونو کې هم د علم اسباب او د علم ذرایع او وسایل انسان وریز اوینه نو علم راشي په باران باندې دا خو علم غیب نه دی انسان لوګي اوینی دلرینا پایله مراشی په اور باندې پایله مراشی په خلق باندې چې دا ځای جوړ خلق شته پایله مراشی په اخلي په اخلي باندې زور پسې داسې علامات یو د بل لپاره بل د بل لپاره علامه ده لکه عربو با دا معلومات کولو چه دیو سلی سخاوت پی معلومو بچلا بڑو بکاتنو ایرا بڑی را پراتاو ایرا پی دا ایرا چه دیر دا دا علامه دا دی دا چه خشاک دیر سوزوله دی دا خشاک چه دیر سوزوله دا علامه دا دی دا چه اخلی پخلی یا دیر کڑه دی داخلی پخلی چی ډیر کړی دی دا علامت دی دا چی ملمانی ډیر دی دا چی ملمانی ډیر دی دا علامت دی دا چی سړی سخی دی علامات دا انسان دا اللہ عقل و زور پسی دا سی منزل تبورا سی کن خوا دا علاماتو نو معلومول که کن دغه سي کې او زيبا مرغې کو زيدې را کو زيدې کو زيدې را کو زيدې نو عرب ابو يدل توبدي چې لا بړنو رشا چينا باوا نو هغه ولا علامه او ګرځولا دغه سي کې او بندا دبل بندا مرض معلومي نو نبض ولوني سي نو معلوماتو کې کنه چې مرض شته یا نشته او چې شته نو کوم مرض دي علامات ذکر یا ابو علی ابن سینا د طبی زر قسمه معلوم کړیو ادا ټول نه بازنه هغه سره دا سیټ نو دغه سې کده سارو مرض معلومی سو کو اغزان لے او علم دے داغید پاروم علامات تی فتوفقا مسحم بالسوق والاعناق سلیمان علیہ السلام دا سنو پو پندو باندے او داغی پو سڑو باندے لاس راک کو مرد معلوم ہو دغا سی کبے دا معلوم ہولا چې دا زې کوی کنو چې وبو وې کبنې نږدې وې او کلري وې دا غي ځان له علاماتو چا به مې ګونه معلومول چې کوم ځای مې ګډیرو نو ویل توبه شتا ادا سنور اسباب دا غي ده پاره خلقو دغزه که ده فصل پخواله کچواله معلومون داغی خپل علاماتو زمیوی پخواله و کچواله معلومون داغی خپل معلوماتو یا بیوٹانگولا نپووی جی پخدا که کچا ده یا بی پی زورو که نپووی جی پخدا که کچا ده ده اگه معلومات روغ آخو پت خزانه ده داغی علامات شتا دی چیز از خانا قسم پا علامات که گبین معلومه چی سوچا دی او کنا ارالا پا کشتا دی ناغی دی پا رقبل علامات تی و علامات و بن نجمه هم یعتدون او دستورو پا ذریعه بانده خلق معلومه اخبر لاره اخبر منزلونه دلیل ذکر شو پیو ترتیب ناخر کې سمره بیانی د باب او سمره صدا رد پا شرک او پا مشرکین افا من یخلقو کمن لا یخلق ایا هغه ذاتو چې پیدا کړی دی هر سو مفول بی ذکر ذکر کړی دو عموم دو پارا افا من یخلقو کل شین کما لا یخلق شیئن ناغ ذات چی پیدا کرے دے ہر یو شیئن نا پشان داغا چا دے چی حس نشی پیدا کولے نا تا سنگ برابری ان غیره لا یساویه فی الکمال شیخ الاسلام وی ان غیره لا یساویه فی الکمال اللہ نا بغیر چی دی اگا اللہ سر نشی برابر دی خودی صفتونو او قدرتونو کی خواه افلا تذکرون نی خلقو لعبرت ناخلی دا قرآن نا ادا قرآن دا دی بیان نا و ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها اللہ ایما خوص معمولی ذکر کرو تاستا اگر دا ندی دشمار نبار دی نعمتونه د الله دا خو غټ غټ یې ذکر کړل کشمیره د الله نعمتونه ننې شه پورا کولې ابراهيم کيم تیر شو 34 کې خپل ته ویلو ان الانسان لظلوم کفار دغه ناشکر انسان ظلوم او کفار او دلته وی ان الله لغفور الرحیم هون کچا پاکی صحیح فکر سوچ کلی نو اللہ باوتا بخنہ کئی توحید سبب دا مغفرت تے بیشک اللہ خام خواب بخشش کون کدی مہربان رد کئی دو مشرکین پالے ہو اور رد کئی دو شرک فی الدعا واللہ یعلم ما تسرون و ما تعلنون او اللہ غزات تے چپوئی گی پا آغا سوچی تاسوی پت ساتے پکلنو کیو پا آغا سوچی اخکارے کوئیم والذین ادعون من دون اللہ لا اخلقون شیئن وهم یخلقون آغا آلیہا والذین بتان نیا دی والذین ذوی العقول دو پار استعمالی آغا کسان آغا آلیہا تاسو تاواز کوئی بغیر دالانا نشی پیدا کولے حس شے لا اخلقون شے ان ولی وهم یخلقون دے دلیل لکن اگی پخپل پخپل پیدایش کی محتاج دی بلتنو اگی بس پیدا کی او یو شیخ خالق و مخلوق نشی کے دے وهم یخلقون عرب کم تیر شوی ایو شرکونا ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون اخر کی اموات غیر احیاء دا خو مړ دي ندی ژوند دي تاسو چې تاواز کوي هم اموات غیر احیاء دا خمڑ دی ندی جوان دی شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ وی پاک پل حاشیہ کی چھ شاید یہ ان کو کہا جو پوچھتے ہیں مرے ہوئے بزرگوں کو ویدے جوڑا حل کتا ہوئے خواہ چاگی دملو بزرگانو عبادت کی جو اندے ذاتی اپریخے دے مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں باباگان اولیاء غوثان و قطبان نلاوی یا حل قصتی غوارے دملو نسو غوارے عزیب اوی چه امواتن بلا مانا امراد دا مجازی سنگ مجازی مجازی دا مطلب دے چه کجواندی دی خموت پی رازی تو لہذا دا ٹول پا کرالو انسانان جواندی ملائک جواندی دیتا اموات ویلی شوی پا دیمانا چی سیموتو مڑکی گی بکنا امواتو نغیر واحد عیسیٰ علیہ السلام پا کراوستے دیں چی اگا کر چی دو اندے دیں خموت با پی راضی کرنا نوی دے دیتا اموات ویلی دی وید مطلب دیسا دیتا ملی تی بچ کے دا قرآن تحریف کے ہو عقیدہ نہ بدلے دم رکھلا کی پخپل شرک باندے قرآن کے تغییر تبدیل کے ہے پخپل عقیدہ کی تغییر تبدیل نہ کے خدا تحریف کی خواہ وید گورا مجاز تخبال دی چی حقیقت متعذر شی دل تخو تعذر نشتا دے سمر مخلوق دے چه داغی عقیده نن پا ملو پیدا شوی دا جواندیو تاوی ملو تا جواندیوی خواه پا چه قرآنوی چه غیر و احیائن نمجازه ولی ختم کن دا تخو جواندی آده ملائکو انسانانو دا تاو تا جواندی آده اللہ جواندی نیا دی غیر و احیائن تاویل تساجد شو داو دید پا رہے ہوئی چی مجاز بنکے خوا دا صفت کاشفہ چی راضی دا دید پا راضی چی احتمال لمجاز پاکی ختم کی دمرا نپوئے گے دید صفت کاشفہ ہوئی خوا سما من دابتن فی الارض ولا طائرین یتویرو دا راضی او ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور کی ظاہر کہ اتاجت نہیں اور آغلی ناجت ہی کا نخوا اچھا امواتن یہ ہوئی ندید امواتن نبلا مانا آغستا چی گورا اموات خو نطفیتا ہم اطلاق پر آغلی دیں چی وکنتم امواتن فاحیاکم وغیرہ دی پسی کر دے دو اللہوی چی غیر احیائیں جو اندی نیا دوما مجاز تمز ہے دا حقیقی ملی آدم چه خلق پی ورمات تے مبتلا دے وما اشعرون ایان یبعثون اغید دین امن دی خبر ستا نس خبر دی ستا دا مرد نس خبر دی ستا دا حاجت نس خبر دی اغید زاننا ندی خبر چی دی وکل جو اندی کولشیم ما شعورون ایان یبعثون دین دی خبر نو الہوکم الہ واحد رد یوک پو شرک نسبت توحید کئی ہر کله چاغی سو پیدا کول نشی سو قدرت انشتن بس الہوکم الہ واحد مددگار ستازو کارساز ستازو کارساز یو دے فالذین لا یؤمنون بالآخرة وکسان چیمان نروڑی پا قیامت باندی تا دا مشرکینو علامه دا خاص چگی قیامت نمانی او کمانی نو آقا قیامت نده چگی کمانی خواه نو آقا کسان چیقین نکی پا قیامت باندی قلوبو منکرتن زلو نددی منکر دی دا توحید نام نی پا قیامت عقیده شتانه پا توحید باند وهم مستکبرون دیتا مستکبرین وی کنا دیزان دیر لوی گرنی دی مسئلی نخا پاری طریقی سر چی کلوی ننوی توحید دیتا نوی لکه دا تازو چی سکوی تاو توحید دیتا وی چی دا اولیاء توحینو شی مونگ دا توحید وی نمنو چی باقی که دا اولیاء توحینی هم مستکبرون لا جرم خامخان اللہ یعلمو بیشک اللہ پوئیگی ما یسرون و ما یعلنون باغ سبان دی چی دی اپٹ کئی او باغ سبان دی چی دی اخکار کئی انہو شان دادے انہو بیشک اللہ چی دی لا یحب المستکبرین اگا نخو خی دی مستکبرین لرخا کدی وی چې موږ دا توحید نه منو چې کې دا اولیاء توحید دي نه الله وی زه دا توحید نه وایم چې کې زما توحید دي اولیاء توحید نه کوي او دا الله توحید کوي دا په وحدانیت باندې داغ لګوي الله وی دا خلق مې نه دي خو مستكبرین دي ښا دا دویم باب دې دي کې زواجر دي لويشتم پوري شلم پوري دا باب نو دویم کې زواجر دي په دې مقاصد باندې اکثر فیزا قیل لهم ما انزل ربکم کله چې ویل شي دي تا په حق د قران کې چې سنا دل کړی دی رب تاسو ته قران په حق کې سو آئے چې دا حق کتاب دې کنه دي دا کامل دے کناقص دے قالو نوائی دی اساتویر الاولین دا قسی دا پخانو دا داغی جواب اساتویر الاولین دا پخانو قومنو واقعاتی پکی را جمع کری دینو دا غزینو خواه قال نظر بن الحارس درزی و مشر امامو اگر حدیثی اجملو من حدیث النبی وی زمان خبری دی کنا تا دیر خوگی دی تا پیغمبر دا دی خبرونا اکل بے کتابونا روڑا دا بار ملکونونا اگر خلق تقسیمول چی دا دیر دا بردست کتابو اللہ وی دا جواب چی سوکی دا قرآن پا حق کے چه اساتویر الاولین قصید بخانو خواه رد دو جرم اوکرل پخپلوم کافر ده و خلقم کفر تاری نو لیحملو اوزارم عاقبت داشو چه دی خلقو بارکرل پخپل زان بانده اوزارم او خپل گناهونا کاملتن پورا لی احملو او زارم چابوی چولی کسی پاکی بخلی نو کنا وینا کنا قال ابن جوزی چی کاملتن ولی وی لینو لم یکفر عنا شیعون داوین غزو شیع بخلی شوی نده کنا بی ما یصیبهم یا په دی وجه چې کله انسان ته درد ورسی نو ګناونه اوریږي کنه خو د دین نه کنه د مشرک نه نه بما یصيبهم چې ګن دی باندې سخت تراله نو ګناون وې کم شي من نکبت او بلیه حادثه پراله امتحان پوشو کما یو کفر عن المؤمن د مؤمن شان هډیرو چته کنه او باندې چې کله سخت حادثه رااله نو ګناونه اوریږي هر قسم کدی سوال نکوي او په خلې نه وي الله دا ګناونه ریږي کنه خو د دې چې دی نو کاملتن دا خو نه دی ریږي دی کار څومره سخت پر اغلی دردونه نه پاغي وجه دا خو مؤمنان وي چې ربنا کفر عنا سیئاتنا کنه دی خو نه وي داسې نو راوچت بکی خپل ګناهونه پورا پورا کاملتن پورا پرد دا قیامت ومن اوزار اللذین ایضلونهم بغیر علم او صد گناهونو داغ خلقونا چیزی گمراه کردی دی بغیر دا علمنا خلقی گمراه کردی دی نو چاگی دا دی پا خبر و عمل کی ارس امرا تر مرگ پوری نو اگر طول دا دی پا عمل نامه کی لکلی شکن دی سبب گردی دلی خواه نو دا گناهونه ڈبل شو دا کدی ام زوال دی او ام مذل دی زوال او مذل دی توی که نخوا علی اصا ما ازیرون او بویلیش قیامت کی چی خبردار ای خلقو خبر شه دیر بد او ناکار دی اغا چی دی خلقو سراوڑل وګور دې ګناونو تويخه درانه درانه کله بغورځي کله وچتيږي په داسې طریقه ور روان ښه دا داغه انسان ذکر وکړو چې هغه نور خلقو ته د شرک دعوت ورکي ترغیب ورکي د دې په قیامت کې دوه قسمه پیټي راخ دبل قدما کر الذین من قبلهم تخویف دنیاوی دی یقینا مکر او فریب کړه او کسان چې مخکې دینو فاتلا او بنیانهم راغه حکم او فیصله د الله دغیر آبادی ته آبادی جوړ کړو ډیر لوی استنی منی لګولې او دیوالونه الله رب العزت هغه تراره من القواعد د بنیادونو نه ابنی ازونه ولا کټ کړو فخر علیهم الصف من فوقهم نو پریوت پاری باندې هغه چت د پاسو د دینه هغه ناستی سملی ناستوا سم مسله او سم فیصله او سم مشوره یو اهم خبره باندې ناستو کنه او چت پر پریوت نو دلی اکړو چکنی اکړو فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون راغدی تعذاب داغه طرف نه چپون شو تا ټول قومونه یادی ښا فرعونیان قوم د لوط علی السلام قوم د شعیب علی السلام تقریبا خو چت نور پرې وته دا خو الله یو مثال ذکر کو تکه امام رازی وی هاذا تمثیل لحال قوم بناو بنیانن لکه مثال داسې چې قوم دې ځان له لوی آبادې جوړ کړې لوی حال وعمدوه بالاساتوین اخیستنی و تمزبوطی لگولی نفعت اللہ البنیان من الاساتوین نالا دا اغی آبادی سنگو بی ان زعزعت اجولا قید فسقطا علیم السقف دے مثال نکر کردے دی قومونو خوا چی دی دقا سی حال دیوی چی مونگا پا دیخ پل عقیدہ پا دیخ پل عملو بچ کی گو دا زمونگ دا حفاظت شیرے فاللہ رب العزت پا دیخ پل عمل باندی حلاک کرد ثم يوم القيامة يخزيهم دغه دنیا عذاب شي او آخرت بیا چې ورځ د قیامت شي نو الله به رسوا کی څنګه ويقولوا اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم کوم ځای دي چرته دي زما شریکان هغه کسان چې تاسو په هغه یو بل سره جګړې کولې تشاقون فیهم مشاقت جګړو ته مخالفت ته موي ا مشاقت و ذکر شو چودو ته موي ها او ما یاد کی ذکر شو الا بشق الانفس لکنتم تشاقون فیهم تاسو بچاو دې د ډیر غسینا چې دا غي په حق کې بچا خبره کوله تاسو ور ډیر غسینا چاو دې الله وو ته وی چې اوسه ما ته وایګن قال الذين اوتوا العلم نذيخو بغلی شي په حق پرس وو یو وخت کې ها او بو یو کسان چور کرشی وغی تا علم کام بیا دی کم مومنان دی اگا پا کم را دی ام الانبیاء او المومنون الَّذِينَ اُوتُوا عِلْمًا بِدَلَائِلِ التَّوْحِيدِ روح المعنی ویخا الَّذِينَ اُوتُوا عِلْمًا بِدَلَائِلِ التَّوْحِيدِ اغیب سوئی اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ یقناً رسوائیدن ننیر وزی او سختی د نننې ورځې ټول په کافرانو پرې وته ها مؤمنان ته نه بچو ټول په دی ورانه دا کوم ظالمان دي خلاوی د دې عذاب د مخ کې نشو روشه خو خلق په نه پویدو د برزخ په حال باندې ها الذين ذا کسان دي توفاهم الملائکتو چمړه کول دی لره ملائکو هغه وخت کې ظالمی انفسهم دی ظلم کون کې په خپل ځانونو چې سړی په خپل ځان ظلم کوي نه په بل باندې کوي او کیف دا ظلم غیره په ځان باندې ظلم نه کړیو بلی حالکان مستمرین علی الشرک روح المعنوی زکر جدی پا شرک باند دیر کلکونو زن سر ظلم خدا غیینو اچه ملائک ولی روحون رو باسی او سختی و سر شروع کی کنا نفعلقو السلام دیبوتا در صلح خبری شروع کی دیبوتا در روغی خبری کی چیره منگا دیر جزانو ادیر غریبانو نمونگ سر گوری گزارو که ملائکو تبوئی خواه سبوئی ما کننا نعمل من سوء چگواری مونگا سگنا ندکڑے مونگا سغلط کار ندکڑے تاو دیوئی خواه داولی دروگوئی المراد ما کننا عاملین سوء فی اعتقادنا دخ پلی عقیدی مناسب خبر رکی خواه تدی پنیز باندې خو ګنا نه په دنیا کې هر یو د ثواب کارو کچا د سجده لګولو کچا تواز کولو هر څه چې ونا دی پنیز باندې ډیر حکارو ها ځکه وسیله وکنه ها تدی په خپل عقیده کې وی چې مونږه غلط کار نه ذکرې کانه اعتقادنا ان عملنا خیر مونږ د عقیده وکړه زمونگ دا عمل دیر خوا عمل لی ادا دا مشران و عمل لی نوالتا ام باوی داوی خوا چی مونگا خو گناه نده کلی مونگ خو شرک نده کلی بلا اللہ رد کی پدی بانده چی نور بسنگا گناه کہتا ولی دی نده کلی خام خوا بیشک اللہ پوی پا عمل چی تاسو کاو فدخلوا ابواب جهنم دغه وخت کې وتوي چې کله ملکیه زه داخل شه دروازو د جهنم ته مې شوه په دې کې فلبه سمسو المتکبرین ډیر بد دې زه د اوسېدو داسې لوی مار خلقو او مې شرک او مې لوی کولا نو فدخلوا معنا ارواحهم روحونو ته یادی روحونه به داخلي جهنم ته برزخ مراد نه ده. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم مقابلك المؤمنان حال بياني ويل شو کسانو تاجدان بچ کړي د شرک نه سنا ذل کړي د رب تاسو د قران په حق کې تاسو څه فیصله ده؟ قالوا خيرا وبو اي دي چې نازل کړي د خیر او برکت. قالوا انزل خيرا الله او ذا کتاب نازل کړی دی چې هغه ټول خیر او برکت دی ټول علم او حکمت دی ټول د الله رب العزت ته طرف نه د انسان لپاره فضیلت دی خیرن نکره ذکر کړی د دې جواب څومره خسته دی ذکر کړو التقوا ده معنا ده للذين اتقوا الذين اتقوا الشرك وايقنا انه لا اله الا الله بزاويوي ذاك خلق يا ذي للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا لبار ذاك كسانو احسنوا في هذه الدنيا چډیر لوی اخلاص وکاو په دې دنیا کې او عمل وکاو د الله په وحدانیت باندې حسناتن نزيد لپاره جنت ته ولدار الاخرته خیر او خامخا کور د اخرت ډیر بهتر دی ولنعم دار المتقین او بیا وی څخه استد کور د متقینانو پدی کی چادو باندې کړی دا غزارې اخرت یادي ولا نعمت دار المتقین اسو کوی د متقینو دنیا کور یادي چې دا ډیر ښهسته دی وړو کې دي اسمان پکې نخکاری هنا الله یو ولا نعمت ولي دبه خپل کارو کو کنه کلو کې دی کلوې دی په دبه خپل کارو کو ها دبه اخرت ته ډیر لوي تیارې وکړو ذبا کې د الله کتاب زده کو د الله وحدانیت یې زده کو ذبا کې خو پنځه وخته د الله عبادت کړې ده دا کور یې ډېر ښهسته ده ها جنات عدنیت خلونا جنته ندی د امشوالی چې داخل بشي هغه تامش بایي کې بلاندې داغه نهرونا لون فی ما شاون دې لپاره په دې جنتونو کې هغه سړي چې دی غواړي کذالک اجزل الله المتقین دغه سلا بدل ورکي متقین او خلق ته المتقین متقین او خلق ته وز دې حال بیانې د ابتداء نه چې کله دې تموت راته نو اړیر د خوشاله و هذا غم نو الذين متقين وكسان دي تتوفاهم الملائكه چملکی دي در ملائکه طيبين يومنا ډیر خوشاله دي ملائکه یاره کټول داسې نه خبر یقولون وايدي تاسلام عليكم ادخلوا الجنه سلام دي پتا سبحان دي زمونږ طرفنا او زه داخل شې جنت تا بما كنتم تعملون دا ستاسو د عمل بدله ده نو د مرګ په وخت کې وتويخه یو معنا دیم دا السلام علیکم چې الله په تاسو باندې سلام وایي مونږ را لګلیو کنه حدیث کې مرادی چې کله مؤمن بندله ملائک راشي نو وتوي چې السلام یقرأ کالسلام اغه ذات چې اغه سلام دی اغه تا باندې سلام وي ښا زه ډیر خوشاله شي چې اره زيره درا باندې وکړو خو ځدی خو ما سره سنشته ځدی چې تعالی صدر کوم کنه نو وی چې دې په خپل خیال کې وی چې ورګه دا روح را سره دی ها والا دا دې زیر په بدل کې ورکی ښا اپو انشی په ځان باندې چې دا دې ملائکه راويستو او کنه ما جی ابتلاس کو دا سه د موت ته ها طیبینا دا روح المانوی صاحب د بحر وی معنا هو علاما رویا انبی معاذ طیبینا طاهرینا من دنس شرک بالکلمت طیبت امانا دے دویں مانا کرے طیبینا دیر پاکوی ولی دا شرک دا خیرینا پاک دیکن طیبینا دیر پاک ساکی دیر خوشبوئی نوائی و تملیک چی سلام قبول کا دادا اللہ سلام دیکھا اب یا و توی داخل شے جنت تا انہی ارواح بدنون اے خمونگا قبرستان تا ووسو دی سنگا جنت تا ارواح ارواح دا هل ينظرون الا ان تاتي يوم الملائكه او ياتي امر ربك انتظار نکی دا منکرین خلق مگر چې راشدی ته ملائک لپاره دا غستلو د روحونو مجاهد وی قطعذا لقبض ارواحهم دې ته انتظار کی مرګ ته انتظار کی او یاتی امر ربک یراشی سو فیصلہ درفستان قیامت کذالک فعل الذین من قبلهم دغه سکارونه کړیو او قومونه چې مخکې دینو او ما ظلمهم الله الله ظلم نه کړی پاغي باندې ولیکن کانوا انفسهم یظلمون وغی په خپل ځان باندې ظلم کوونکی فاصابهم سیئات ما عملوا اور اسی دل دی تا سختے او سزاګانی داغه عملونو چکړیو وه قوی ما کانو بی استادیون او نازل شو پدی باندې عذاب چدی بور پروتو کې کولی دا دویم باب ختم شو زواجرو پکې سخت دوالو فریقین حالی بیان دریم باب او باغې کې رد کی پو مشرکینو باندے اول او بیا دلیل اجماعی دا انبیاءو نا پدی مسئلہ باندے ٹھول انبیاءو دا مسئلہ کردے ونفا فقال اللذین اشرکو دا دلیل ذکر کی دا مشرکانو خوا ویلیو کسانو چا شرک اکاو پا دلیل کی لو شا اللہ ما عبدنا کچر اللہ کو خوی چا مونگ دی شرکو نکو نمونگ بچر عبادت نو کلی من دونی بغیر دا اللہ نا من شین دا حس شی ندا بوتو ندا ونی ندا گٹی ندا شیطان ندا قبر حس بانو نحنو ولا آباؤنا نمونگو ندا مونگ مشرانو ولا حرمنا من دونی من شین نبا حرام کلی مونگا پزان باندی بغیر دا اللہ نا هیس شیع نبا هم شرک اعتقادی کرده و نبا هم شرک فعلی کرده و خو بدلا چه سکون دادا اللہ پا خوخ بانده کو خان نشاس بوی چه هذا دلیل کل جاهل احمق و اخرق و ابلد چه بل جاهل تینا پا دنیا کی نئی نو آبدا خبره که چولی اللہ وی زمونگ نرزا دیکن خوم ساتی عرص را گئی اس کمی نشتا پس باندی محتاج اکڑی نیو اللہ زمونگ نرزا دی اولی رزا دی مونگ دا اولیاء و دیر قدر کو مونگ دا غد نازول و دیر احترام کو دا غواجہ دوی خوا مونگ پوئی گو پزان باندی خوا جدا نور سندی خدا دا دی اولیاء و برکت دی خوا اللہ رب العزت ہوئی چستا پشان دیر خلقو پا دی دنیا کی حلاک شداو لی اغیبام دنا دولو و دولی او دیر خیال ساتو نولی پی چترا پریوتو کذالک فعل اللذین من قبلیم دغسی چنگ سنگ دا دیوئی کنا نو دغه کارونه کړی او هغه قومونو چې مخ کې دي نو علاق شو کنه ښه فلو کان الله راضیا بالشرک ما عذبهم کچر الله په شرک باندې رضا وي نو ولي عذاب ول بیا ښه تاسو یې الله رضا دي فهل على الرسل الا البلاغ المبين نشته پیغمبرانو باندې مگر صرف رسول خکارا د انبیاء او زمواري دغه ولقد بعثنا دا دلیل اجماعی د انبیاء او دا جواب دې شبهه ښه دویم یو جواب خوشو چې دا موای په دې قومونه هلاک شي وي تاسو به هلاک شي ازویم دا دې چې ښه کله په شرک رضاوي پیغمبران سره را لېګل چار پیغمبر راغلي نو شرک را دی کړی دی یقینا موږ لېګل دي په هر امت کې لېګل دي موږ په هر امت کې او رسول ان عبد الله په دې مسله باندې چې خلقو د الله عبادت کوي وجتنب الطاغوت او ځان بچ کړئ د شیطان نه او د شرک نه او د هر معبود باطل نه کله معبود من دون الله خازن وی هغه د طاغوت په چاره بیان وکه فمن من هذا الله او بازي دي کې هغه سو کو چې الله ته هدایت وکه هغه په مسله پوښو فمن من حقت علی الضلاله بازي هغه چې ثابت شو پاري گمراهی هغه توبه وینېستا خپل شرک او کفر کلک شو فسیرو فی الارض او گرد ازمکا کی دروغ ندیم فانظرو اگور اے کیف کانا عاقبت المکذبین چس رنگ شو انجام داغی دروغ جنو خلقو دا جواب شو چگی خو حلاک شو چگی دا غیر اللہ عبادتو نکول تسلی پیغمبر لا ان تحرس علا اوداهم فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ کته ډیر هرسنا کې د دې خلکو په هدایت باندې اسو کوي ان تحرس او لا تحرس کته هرسنا کې او کنه په دې خبره چې دې تعالی هدایت دي به شکل لا هدایت نه کې هغه چاته چې گمراه کوي انبي د دې پر څوک مددګاران زجر پینکار دا قیامت واقسمو باللہ جاد ایمانیم سوگندونا کی پا اللہ باند کم سوگندونا پاخ سوگندونا چی دا اللہ پا نمی نو دے خود اللہ عزتو ککنا چی دا اگا پا نم قسم کی نو دے عزت شو نور پسی بیدتی لا عباس اللہ و من یموتو نبا جون دکی اللہ اگا خلق چمرشوی دیم دا هر باطل پرس دا کار دی خواه هغه باول دا اللہ لوی و صفتونا تعریفونا تبوی چیر دی خود ما ندیر خواه ما لخود دورا نرازی اچی بیاور پسی شروع شی کنا نو آغا بی دبی و بی قدری وکی بیا لگدل تاو گورا بلا او قیامت برازی وعدن علی حقا یو جواب داده چو وعده کړی دا الله وعده په خپل ځان رښتیا لیکن اکثر خلق نه پويږي بهم جواب ليبينا لهم الذي يختلفون فيه قیامت کې دا چل دي چې واضحه کې الله دې تاغه مسله چې دي په کې اختلاف کوي اختلاف هونه دي ختم شوی اخلا اخرت ته وته قیامت کې به الله دا اختلاف ختم وي درم ولی عالم الذین کفروا او چې پوی شي او کافرن خلق انهم كانوا کاذبین چې دی خو دروغ جنو ناغي خو ځان ترشتینه وی ښا نو چې دی قیامت شین دی او پوه شي چې مونږ دروغ جنو ښا او سلورم انما قولنا لشین بشک وینا زمونږه د پار دیو کار کار سمره گرانی اذا اردنا او کله چې را دو کو داغي ان نقول له كن فيكون چو وایو هغه کار تا چې شا نو موجود شي نو قیامت به خامخا راځه. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا ترغیب اعمال صالحہ ہوتا ذکر کئی او د هجرت بیان کئی. اول هجرت چې هغه حبش ته شو راغ یادی هغه کسان چې هجرت وکړ د الله په لار کې فی الله لإقامت دینه الله د اقامت لپاره من بعد ما ظلمو پس داغی چی دی بانده دیر ظلمو نشیو کنو باو اینام پی دنیا حسنام خام خامون با دیل زیور کو پی دنیا کی خیستام ولی هر ده هجرت زی چی کنا اگر دیر خیستی او دیر برکتی ولا جر الاخرت اکبر او جر داخرت خو دیر لوی دی تو کانو یعلمون کاش کدی پوی دی داغی پا قدر باندی داغی پا عظمت باندی. الذین صبروا علی ربهم توکلون دا مهاجرین اغا کسان دی چی دی صبر کردی پار مصیبت باندی او خاص پا خپل رب باندی اعتماد کئی تسلی پیغمبر لا ذکر کئی او تصدیق دا قرآن اما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم مونږ نه دی لیږلې مخکستانا مگر دقه سي سړي چې مونږ به وحي کولا وی تا نو کدی تا ته وی چې ته باندې نو څنګه الله راو لیږلې چل او اعظم شانن ان یکون رسوله بشرا انکار کو فاسالوا اهل الذکر نو تاسو کې د علماو نه ان کنتم لا تعلمون کو په خپل نه پوهیږئ او د دې علما خو کنا اهل کتاب وغیرہ او آیات عام دین ابن عباس رضی الله عنه وی چې اهل القران نو مسلې تاسو کوي خو د قران د علماو نه کجر تاسو په خپل نه پوهیږئ اهل الذکر فسبان نه پويږي بالبينات والزبر لیکن دې سره نه لګیدا ظاهر کې ها دوی چې د مخ کې سره ده ها عمر سلام من قبلک الا رجالا بالبينات والزبر انبیاء چې الله را لګلو په سسره په معجزو سره په صحیفو سره الا بالبينات والزبر. الزبر اسم جامع روح المعنوي لكل ما تكامل به الرسالة معجزة او حجة او شریعة. زبروی نمزی ده هر غشه چه کامل شی پاگه سر رسالت ده رسول کامل شی که معجزهی که حجتی و که شریعتی دی سر رسالت کامل کی گی نو وی زبر دیتا وی فنزلنا الیک الذکر و نازل کو منتا تا قرآن ذکر یو تاوی ذکر دے انسان تا دا اللہ نعمتون یادی انسان تا دا اللہ صفتون و حکمتون یادی لتبین للناس ما نزل الیم چتا بیان کی خلق تا چنا ذل کلشوی دیتا ولعلهم یتفکرون او دید پارا چیزی پاکی سو چکی نظری خبر ذکر کلی ابو بکر جساس چگا دی امت اصول دی دی شرعی اول دا اللہ کتاب دی انزلنا ایلیکا ذکر دیم سنت احادیث دی رسول دی لتبین للناس او دریم ولا لم يتفکرون قیاس دے اجماع و قیاس اشارہ اکڑا دیتا تھا دکہ ورستو تنم دیتی بیان خوا چو قرآن دکہ تی بیان دی چی دا ہر سبا کشتے خوا سنتا و اجماع و قیاس و سمر جدی سر تعلق ساتی افامن اللذین مکر السیئات اے بچ بچی دا عذاب ناکسان چغی تدبیرونا کی ډیر ناکارا دا حق پرستو پا مقابل کی ناغی او بچی دا اللہ دا سلور قسم عذابنا اول عذاب این یخصف اللہ و بیم الارض چلا غرق کی دی لرا پا دیزمکا کی لکه دا قارون او یاتی یوم العذاب من حیث لا شعورون یا راشی دی تعذاب دا طرف ناچی دی وقوم نشی او یا خضاهم فی تقلبیم یا بونی سی اللہ دی لرا پا دی خپلو سفرونو او منزلونو کی تقلبیم فی اسفارهم چی کل یو پلا سفر و کل بل پلا فما هم بمعجزین ندی دی زان خلاص اون کی دا اللہ دا عذابنا سلورم او یا خضام علا تخوف یا بونی سی دی لرم پس دی رولونا چول بے اویری اب یا عذاب راشی کفارا طریق ہے اویرو کخراب خوبی اولی دو اصر وزی پس غزر شاشو یا خضام علا تخوف کنا او دویم مانا کئی علا تنقص علا تنقص پس دک اموالینا فی الاموال والانفس و مواشیهم و ضروعهم اگر فرعونیانو بانده چه تنقص را ہے ناغس یو پدی بانده تنقص را دی پا بدن کیوں تکا مرس سر بدن لک پاتی شکا نا رضا عذابو نا دی اللہ وی بچ کے دیش دمانا فین ربکم لروف الرحیم بیشک رب ستاڈو دیر مہربان او رحم والدیم خبریم دا دید پارا چی دا عذاب نا بچ شای والا خوا اولم یرو اینگوری دا خلق فیلاما خلق اللہ من شین هغه ستا چې الله پیدا کړی دي هر یو شی چې من شي یتفیئ ظلاله کګیګی را کګیګی سوري داوی ان الیمینه کله خی طرف تا او شمائل کله غس طرف تا سجدا لله دا یذکرون کړي الله تا په خپل خیال قوم ذاخرون او دی ډیر ذلیل دي ډیر عاجز دي الی ما خلق الله من شي وکاغا غرونه دی کلاونی دی اغی سوری یو وقت یو پلی بل وقت بل پلی تا حقیقت که اغی اللہ تا سجده که دخ پل حال مناسبه نو انسان تا اللہ وی چه تخونه که سجده کنه وهم داخرون معنی اکڑا تا سجده چه سمطلب دادی عاجزی کی اللہ تا بخ پل خیال که دادا اللہ دا حکم تابدار دی او خاص اللہ تا سجدی کی آغا چی پاس مانونو کی دی او آغا چی پاس مکہ کی دی من دابتن کاغذ اندسر دی گردی دن کی والملائکتو کملائک دی وهم لا استکبرون مطلب سو دی دا اللہ دا عبادت نالوئی نکی دی دا اللہ دا وحدانیت نالوئی نکی تو ٹولی پا کراوستا کل ما سوا اللہ اللہ نسیوا سور دی سوان کان من عالم الارواح او من عالم الاجساد کاغا عالم ارواح دی ملائک روحنو او کاغا اجساد دی طول اللہ تعاجز دی کئی یخافون ربهم من فوقهم یریگی دخل ربنا چې د دې د پاسه دې زور اور دې په دې باندې وي فعلون ما یؤمرون هغه کار کوي چې دې تاسو امر کول شي نو دا دریم بابو چې باغې کې دلیل نقلی اجماعی او بیا زواجرو دپاره د منکرینو مسلورم ذکر کوي هغه کې دویم قسم نعمتونه چې الله وي ارشه زما منقاز زما تعبیر ما تعجزی کوي څنګه مخکې بیان کو ناول امور عظام چې لوی لوی کائنات الله دې مسلې لپاره پیدا کړ او دې باب کې داغی انقیاد او تابداری وقال اللہ لا تتخذو الہین اثنین اویلی دی اللہ دلیل وحی وحی کڑی دا چمنی سے الہین اثنین خدایان گن اثنین نقبل مانا ندم را دا زکر بیاو تا ضرورت نو چه الہین راغے ریسنین تا ضرورت پاتے نشد زکر آگا تصنیع پخپلے پا دی مادا کی را لکن چی الہین یاو تکرار را دی مطلب تینا تعدد دی چی گن نا یاو اللہ تعدد دوزی پا الہین کو مطلب تصنیع ندا بلکہ مادم را د چولوهیت ته معنا ده چې بغیر د الله نه بل الہ نشته یا ولاده نمنی سیتا سو الہ غن انما ویلا واحد بشکا حاجت روا او کارساز صرف یو دې وسن کې هلته کې اسنه نه راوړو تعدد پر دلتم واحدون یې راوړو د الہ النفس او سرداوی کې وحدت معلومیږي تر دې لپاره چې مقصد په دې اثبات کې وحدانیت ته لکه مقصد په نفی کې اسنینیتو الہ خوشته الہ وبنسي په اسنینیت په بکه نه نفی د دې کو لخه او الہ واحدن کوم وی چې الہ او ارچا من لري وحدانیت نه له من لري الله حکم کوي چې وحدانیت به سره معنی ښا د کلمې معنی او لا اله الا الله معنا چې الله نه سیوا بل الہ نشتا دغه تعدد پکې راځي او الہ صرف یو دی تد اللہ صفت تی منی سے آلہا دیر بیشکا الہ او حاجت روا صرف یو دی بی آیا فرحبون اللہ وی خاص زمان او یری گیم ولہو ما فی السماوات والارض او خاص دا اللہ دا پار دی اوسو چی اسمان نو کی دی او پزمکا کی ولہو الدین و سبان او دی اللہ لرا تابداری لازم دا لہو الدین دی اللہ لرا وحدانیت لازم دے اے شہادت واللہ الہ الا اللہ سید ابن جبیروی عکرموی و لہو الدین واسبا چیدہ دین دا قبلنا چیدہ دا بصرف دا اللہ کی اپا غیر اللہ تتقون نو آیا تاسو لاللہ نیرہ نکوین دا غیر اللہ نکوین اتو شرکونا بغیر اللہ تتقون لائق خداو چی یرم دا اللہ نکڑے او تاسو دا مخلوق نیرے گے چکم مشرک تکوری کن بس ہر وقت با پہیبت کی او پیرکی دا چانا دا ولینا دا غوثنا فما بكم من نعمت فمن الله او هغه چې تاسو نعمت حاصل لې هر قسم نعمت کا دنیاوی دے کو اخروی دے من نعمتن کا صحت دے کمال دے کا اولاد دے هر قسم نو یقینو کہ چدا دا اللہ طرف نہ دے فمن اللہ وهو من اللہ داونو اے چدا مونگل پلانی را کردے رد کی پاگ خلقو چتتے نا دا ستا پوس کے ویدہ گرد اولیاء و برکت تے کنا ہر خبر بس داغی برکت تے داغی برکت تے تی مشرکانو دا عدد تے خان کہ اولاد تے او گوری چلکا دا زید لیر کولی دے خان دے بوئی او کنا دا خو خود باند چا نظر دے بوئی کمال حال تے او گوری اتا پوست نوکی یرو ای بدا دا چا دوا دا دا سیجی بدا اللہوی دا ایس ندی وما بکم من نعمتن هر نعمت چتا تا حاصل لیتا استا فمن اللہ دا دا اللہ طرف ندی او تاسی بنم دا غیر اللہ کدے سمم اذا مستکم الضر بیا چکلو رسیتا استا سمصیبت پا دی دنیا کی فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ بیا خو اللہ تا چگه واحی خوا مشرکان و پخوانو دا کارو نیو قدیم مشرکین داغی دا کارو خوا چگه و پساختا که اللہ تا چگه واحی چه بل سوک نر آرسی فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ سُمَّيْذَا كَشَبَتْ ذُرْرَانْكُمْ او بیا چه اللہ لرک استا سنا مرض و مصیبت و حادثان اذا فريق منكم بربي مشركون رزقوا کی بیا اڑلا خپل رب سره شرک شروع کی خپل خبره نیټینګ نو کا روح المانی وی چایات کې ډیر لوی تنبیه د فی الآیات ما یدل على ان صنع اکثر اليوم اکثر العوام اليوم چوی دنن زمانی دا عوامو عمل سنگ دے من الجوار الی غیره تعالی گورا سخت پا وقت کدی چگه بل پلوی بل چاہتا ہوئی الی غیره تعالی مم اللہ یملک لهم ولا لینفسهم نفعا ولا ضرا اگا چاہتا چگه ہوئی چگه در اختیار نشتا نفع و نقصان وإعراضهم عن دعائه تعالى بالكلية هذا لا نمر بخلين راولي بس غيتا وازن دي صفه عظيم وظلال جديد لكنه أشد من الظلال القديم هذا بخانو ده شرك ندير سخ شرك دوي اغی خو با پسخته کې الله تا واز کو پوی دبا ادي دی پسخته کې وی چې په نه کې را راسه आवाज کوي ردی وکړه الله تا واز کوي ها نشته دې طرف نه ها دغه وخت یو ډله ستاسو نه د خپل رب سره شرک کوي چې خیر خیریت شي کنه بیا غی تا واز نه کوي کنه او غی ته نسبت کوي لیکبرو بما تینام عاقبت داشی چینکار کی داغ نعمتنا چما و لور کرے فتمتعو اللہوی زی دنیا کی مزیو کے خوشحالیو کے پدی خپل شرک باندی زی دنیا دا وقت ساو دا پار دا خوشحالی دیکھا پسو فا تعلمون نظر دا چیتا سو پویش خپل عمل تا پا دی سلورم باب کی آغا دا مشرکین آغا رسومات ذکر کئی خوا آغا یجعلون ایچی او دلویلیو حجر کیم چه اللذین یجعلون مع اللہ الانا دا غی وضاحت کئی خوا دا مشرکان و رسمی شرک رسم دا شرک ذکر کئی و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا او مقرری دا مشرکان هغه چاله چې پیجنې هم نه لا یعلم تاسو نو کې چې دا ولی څوک دی نه ده خبر ده نه ښه لا یعلم بس پیجنې نه وي برحم استاپ نوم نیولې ده ادمه منلې ده شیخه سور کوي نصیبن برحم مما رزقنام دا غسیزون چا اللہ ایماولا ورکلی دیم مال زما دے رزق زما دے او برخ بکی دا غیر کئی فدی بانده اللہ دیر غسکی گی خوا علامه صدا تاللہ سوگن تاللہ دا قهر علامه دا خوا تاللہ اللہ پا ذات قسم کئی چیز ما دے قسمی پا خپل ذاتو لطس علن تاسو نبا تپوس کولیشی گواری اما کنتم تفترون دا وی چې تاسو ځان نه جوړ کړیو تاسو سورښتہ دی کنه ها ویجعلون للله البنات تابل رسم ګرځي د مشرکان د الله لپاره لونه چې ملائک دي سبحانه الله پاک دې ولو ما یشتون او دې لپاره هغه سړي چې دی په خوشاله وي چې هغه ځامن په خپل به ځامنو خوشاله وي او الله له لورو ثابت وي پیدا بشرا دوم بلونسا کلا چې زیر ور کړی شي او تند دې مشرکان او تام په لور سره ذل وجو مسودن نو ګرځي مخدد تکتور دومره خبش او هو کذیم او ډکی د حسین چې چاته حسین او هو غزیم خان ډکی د حسین خپل کور ولا ته حسین چې ما تنویل چې بیا به دا نه راوړي سوسو ظلمونه وسره کی خان دا الله حال مشرکانو ذکر کوي خان نو مسلمانانو نه دې ځان ته مسلمان وای کنه او جماعت ته دې راضی کنه چه عقیده ده شرک ده خواه نگوره ده دینا منن کم خلق خالی چه ده اغل روشی و اغل دیر خوشحالی چه الحمدلله شکر ده چه اللہ بنده پیدا که سسسی دونه پیدا کیگه ده سبا دیر کمی دیر انو طول ده غشه ده خواه توبه ده چه با اغاکور که بیا کم تبو اید دینا کٹو چت شو سان دیو ویرو نکی چی مونگ بخلق تسوائیو دا چلو شو مونگ خوالک لسامان تیار کلیو انموم والا خوخ کلیو ادا سنگا چلو شو امونگ تا خوی پاس پتال کی ویلو چی دا بخلق پیدا کیگی او کنا استاسو پارس اقیدشتا خو پالانا دا د مشرکانو حال لخوا مسلمانان دا سنکی یتوارا من القوم دی بیا پت گرزی دا خلقونا چا سر مخنشی لگولے بلکلی تلارشی خلق تپو سنکی حدیو اغا دغتا تلی داولی من سو اما بش ربی دا دیر لوی شرم دا غی لور نا چې د لپی زیر ورکلیشا تیر لوی شرم دی وی کنسا ایم سکو علاہونن او دا سوچ او فکر کئی چو ساتی دی لرا سرد رسوائینا کساتمه نو دیر دا زلت جون بینا ام یدسو فی التراب یا خخا کی دی لرا پخاورو کئیم دیر مسلمان دا سوچ کئی دیم دا سوچ کئی خود ایک کولی نشی خواه دیر آغی نکام نده باری خواه امی دوسو فی الترا دا کارو نو باغی کول ولی کول کانو یا فعلو نزالکا تارتن للغیرت والحمیت کل کل دیو جن چه داوی زمون غیرت دا نده کن خلا بوئی چه لوری او شوا ابیا ودا لور بل چا کری نا تم غیرت و ادار نبر داش کی تھا وطارتا خوفا من الفقر والفاقت او کل ازی وجن چی رب یابا ولا خوراک سوک ورکی منگا خوزان لنشو پیدا کود تا نوز پدی اصو وجن ویدا چلو نکول نکول الا ساما يحكمون خبردار ډیر ناکار او بددا غفیصله چې دی کوي للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل الصو خاص دا کسان د پاره چې ایمان نرولی په قیامت چې مشرکان دي دا وی د پاره ډیر ناکار عمل له مثل الصو ډیر ناکار عمل سره شرک یو دا مانا وللہ المثل الاعلام او خاص دا اللہ دا پارا صفتو ندی اوچت چاگا توحید دیں دوڑا جدا جدا شو وهو العزیز الحکیم او دا اللہ دے زورا ورا حکمت والا فلو یو آخذ اللہ الناس فی ظلمیم کچر اللہ نسی خلق لرا د وجد دی شرک و کفر دی دینا چدا مخ کی بیانشو اللہ وی عذاب پی راول مخ ما ترک آلیا من دابت نبی اپری خیپتی زمک باندی او زندہ سر زندہ سر ولی یا خدا چی دنیا عذاب عامی اگی که عرصت تبا کی گی ادو امداد چی دنیا کې څومره زنده سر دا خو د انسان د پاره دی چې انسان نوې ندی ته ساجتو ندی به هم نو پری شي کنه فلاکی واخرهم علاج المسمى لیکن رسو کی دی لران ټی مقرر شوی پوری عذاب نور کی زکه وخت ولا مقرر کړي قیامت کې بوله عذاب ورته پیدا جا جلوم کله چرش نیټه دی عذاب بوله ورکی لا استاخرون ساعتا دی برستو نشی او ساعت تخپل وقنا ولا استقدمون انا بمخکی کیگی و اجعلون للہ ما یکرهون او مقرری دا مشرکان دا اللہ دا پارا حقا چی بخپل عبد گنی چل ملائکت بنات اللہ نلون بد گنی پخپلا او اللہ لے ثابتی چی اسمان نتی نڈک دی یہ دا مانا دی او یا گردی اللہ لراغام چی پخپل عبد گنی سو شرکو شرک برخی توی پختو کی گنی گردی پا برخ بانی سمرا بد گنی چی سو کتوی چی گوری تاسر از ما برخ دا بد د مرگ نیتیری نو دمرا بدگنی او چه اللہ لا ثابتی ده برای خواندان نو اسن خبر نده ما اکرهونا دویم دی مقرری ده اللہ ده پارا پخپل مال که ما اکرهونا اگه سیدونا چه پخپل عبدی شیم خراب شی ده اللہ پا نم بانده خراب شی بیکار شیخا پخابل خلق لپا جنازه کی کوٹا رو پیور کولی دی مولانو لان تکلی لوٹو نخدورا نو پیسی باوی انی باوی دوانیز باو نا با کوٹا چطیو دکاندار تبیوی چی جمع کوا آو با جمع کلیو جرائب آغاز تندائی پسخات کی ویشل کن نا اکثر دا دیش دا حال چې الله په نوم کوم شی ورکین نه په خپل بدی شي کا غلدا کا ته خوراک کا شی دی چې سپې پښوی جوټه کی ویدا اوسه جمعات تا ما یې کرهون وتصفوال سنتهم الكذبا او بیان کوي چې به د دې د دروغو چې به خو دې اختیار کړي کنه ها نه دروغ په وی سوی ان لهم الحسنى جزید پار جنت تین زن لجنتو انور اللہ جان یا ان لهم الحسنى د دې لپاره زامن خوښ دي په دې ډیر خوشاله دي لا جرم خام خائفن ان لهم النار بشک دې لپاره ور د جهنم دیوان نو مفرتون ادي باغی تمخ کې کلی شدار چانه تلا قسم پلا لقد ارسلنا الیهم من قبلکم یقینا مونږ لیګلې دي پیغمبران امتون تامخ کستانا فزینا لهم الشیطان و اعمالهم نو خیستکلیو دیتا شیطان اغبت عملونا دا شرکم فهو ولیهم اليوم نو اغا شیطان نند دی دوست کنا ولیهم اليوم نند دی دوست یا دا قیامت رضی آدی چلت بے دوست او یا دنیا روز او دیده پانا عذاب دے دردناکم یعنی سنگ چاگی اعتبا کلیو او شیطان و تار تخیست کلیو نالاوی دا دی خلقو دا پارو مغا دوست دے کن دیم پا دوست دے سر نیولی دے وما انزلنا علیک الکتاب اللہ لتبینا لهم اللذی اختلفو فی منگ ندنا دل کلی تابان دی قرآن مگر دیده پارا چی بیان کی خلقو تا اغه مسله چې دی په اختلاف کې چې هغه توحید دی هر پیغمبر الله دې لراله وهدن او دا قران هدایت او رڼا ده او رحمت دې دا قوم لپاره چې ایمان راوړي پنځم باب شروع کوي هغه کې هغه دریم قسم نعمتونه چې له انسان لره ایستې دي د ځمکې نه د حیواناتو نه اول دلیل عقلی والله انزل من السماء ماء الله غزاد ته چې نازلې ده اسمان نو بو پس ژوند دې کې په دې سرزمو کا پس دو چې دون دلیل ذکر کو دې لپاره شاسه بوي وی ها کذا یجعل القرآن الجاهل عالما څنګه باران داسیو کی چې هغه ملج زموږه ژوند دی کی دا څه دا قرانم جاهل سره عالم کوي کنه ان استمع فوق وتکیری ها ذکر وی لایت نفی ذلک لایت لقوم یسمعون بشکا په دې دلیل کې عبرت ته دا قوم لپاره چې وق دی قران ته ناغه ژوند دی شي چه با کفر و شرک بانده مڑو کنه داغا نعمتو نشو اللہوی چه از مکی نیزل رو باسمه دویم قسم نعمتو نا سارو دخیٹو نا فین لکم فی الانان وی العبر او بیشک استاو دا پارا پدی سارو کی دیرلوی عبرت تیم عبرت دا عبور نده عبور سمانا دیوی خبر نابلی تطلل نقل کی دل نو دا حیوانات تی دا لالا دا وحدانیت دلیلو ندی چی دی که سوچ و فکرو که نو تا تبا دا لالا دا توحید علم حاصل شکا چی سوچ و فکر پکیو که صحیح طریقه سره علم با تا حاصل شکا چګور دې ساروتا چې دې په سن پويږي عقل ولا الله نه ورکړي او ګور خپل مالک پیجنې داسې شعور ولا ورکړي ها تا تجربه شوې ده چې کله یو ساروي چرتا بار سارا کې دلري خپل مالک وي نو आवाजو کې پا بدبخت دیتا نگوری اسوی اگور آتا کن ساروی دی خوی اخپل مالک پیجن اوازو آتا او کی خوا دقازی چه وقت شی کنا مازگر شی یا سحر شی نوازو نبکی چلا کار تیار دی دپای زوری پی چه وسراغ دی ویل وشلی دا وازونه کوي دغه وقت وته معلومي فل نام لا عبره دې سارو کې داسې وختونه پیجندلې چې غنټه او غړې داسې وخت اون پیجن لکه دې چې ښه خروازو کې مولان پاسي چې د بانګ وخت شفه دې لا لازم را شعور ورکړي. امام راغب وی العبرت مختصت بالحالت التي يتوصل من معرفة المشاهد الى ما ليس بمشاهد. عبرت وی اغا حالت توی چاگه حالت کتو دیو معلوم شینا چی تیوینی پسترگو مجهول معلومو لشی چی اغا تنوینی اغا تن معلومو لشی لاغی برطن دغسی قرطبی ویلو چی من اعظم العبری تغلو عبرتنا عبرت داری چی ساروی تا وګوره رده پاک ده دکی شرک نشتا از پاس چی به سور دن آغا مشرک ده ویدابا که دیر لوی عبرت ده خواه چی اللہ مخلوق تخی چی وګوره تا پکار خدا ما چی دا ساروی پا دبانی سور وی خواه و بس غلطا کار شوی دنو خواه دا اللہ مخلوق تخی کن خواه چی دیتا مگوره دا مشرک د دې لایق نه دي چې دې سورلیو کې پدې خر باندې پدې اس باندې پدې یوخ باندې ځکه دې پاک دي د شرک نه او دې مشرک دي. دغه حضرت شیخ بوي چې ما یو خپل دې قان ته وي چیرې څه ده دې وایتا واخاچه او نو دې دا د وسو لیکي یو پرشو کې کنه هغه وی چیرې استاد دا دا دته دا وی د سارو دته دی ما ته وی چې دا عادت نه دی دا عبرت دی وی ته چې دا واخه غیا واچې دې تا ته د وسو وی چې دا تماله نه راکې دا الله راکې او ته مال نوکر نیولې می هغه ما ته وی چیرې ته پارس کې خبره نو کاکا پس پوئږي ها په دې هغه سروي وی چې دا مال الله راکې او ته زما د پار نوکر نیولې دا ته مال نه راکې نو پرش پیوږي کنه هدي وی دا رضا دته وی نسقيكم مما في بطونه مونږ اسکو پتا سو باندې هغه نه لذیذ نعمتونه چه دی پکیڑو کی دیم من بین فرس و دمن پمین دو خوشانو دوینی که لبنن خالصن پیدی دیر صفا خالصن خالص دی در رنگ دوینی ناو دو بوی دو خوشانو نا یو پلا بل پلا تناغ سیدونی چه گنده دی یو که بوی دو خراب بل که رنگ دی او په خالص دینه په کې رنگشتانه بوی دا وسې دونو په باغی کې را روان سائغل للشاربین ډیر پاسانه باندې تیریږي د پار د سکون کو مطلب سو الله رب العزت وای چې ته مال خالص عبادت کوا الله یې باندې ما سره ټګی مکو ما تا سره ټګی نه دکړي ما د لپې پیدا کړی داسې چې خالص دی وګوره کنه چې کیه کا کسا نقصان پکی نما سر اٹاکی مکوا چسنگ تالا می نعمتون خالص در کری دی گڑون پکی نشتا نما لخالص عبادت کوا ما لب ده گڑون شی سل راکے چاگارو پتن لگی جدا صدی سن دیخوا تما لاغا عبادت کئے چاولی دریانا و دارسن اڈک کن آم دا سی مکوا کنخوا فیو توقورا خالصا سائغا للشعر دقس خالص عبادت مالکوا دا نعمتونه ذکر کو چې د حیواناتو د ګډونه انسان له الله ځان لذيذ نعمتونه پیدا کړی دي فمن ثمرات النخيل او بعضه د میوه د کجورونه او الاعناب د انګورونه تتخذون منه سکرا تاسو جوړوي دا غینا د نشي سيزونه ورزقا حسنا او رزق خيسته نو درګو تا وګورا ونو تا وګورا وی کیسه دي اللہ تنظم را قیمتی خوراک پیدا کرے دا سی خوندونے پاکی پیدا کری این نبی ذالک الایت اللی قومی عقلون بے شک ہے چی پدی دلیل کی دیر لوی عبرت تیا قوم دا پارا چی سوچ کئی اللہ رب العزت پیدا حال دنو کان دا اشارت دیتا شاہ سے بوئی چه لرگی تاو گورا اگه کسی دی تو خوراک باگی سشتی دی وجن ده اصول ده مسئله ده کنه چه او سلی قسمو کی چه زبا ده دیوانی نه خوراک نکو ما ناو ناغوی چری پا حقیقت نواقع کی گی خوا ده ده سمت لبی ده ونی نه ده مطلب ده چه ده دامی وبا نخورم نو کوي خوړه نو قسم مات شو یا کاغونه داسې بکیانې چې هغه کې میوه نکېږي نو بیا وی بیا دا چې دا خرڅ کما او د دې غ پیسې نو به نه خورم نو کوي خوړه نو حانس بشي اګه داسې وکړو چې دا غونه چې یو لرګې ته نه کټ کړې او هغه وړکړې اچینی مینی پکې واچولې او یې خوړې ویننه شل دا ټوله ونه دی اخري په دې نه حانسيږي ولي وي دا متروک دي کنه دا متروک دي ها نو په لرګي کې څه دي الله وی دې مثال دا دی چې الله وی دا کافرانو او مشرکان چې دي اگر کو جهنميان دي فقیل کې مو تاسو له دا غنیمتونه او دا سامانونه وینځي غلامان پیدا کړی وګورو ته دا دغه سمارات دي کنه ها فاوحا ربک الی النحل او الهام کړی دی ربستا دی تور مچیتا زلکی ولا دا خبره چولی دن دا غیب هم زلی کنا چی سورا بای او غیت اللہ پا زلکی دا خبره چولی دا او غیت دا سیز دکلی دا یری گی تینا نا الهام کړی دی ربستا دی تور مچیتا نتخیزی من الجبال بیوتا چې جوړاوه د دې غرونو نه غرونو کې ځان له کورونه همین شجرې په ونو کې و همین مایا رشون هغه چې خلقې چتونه جوړي څنګه څنګه چتونه او ټینګه ګورا او غبین پکې چوا ولې زادري وړ سدونه غدي چې دې د پاره بقاشته نظر نه لري کیغه او کلونو کلونو باندې ونه ولالي او ولالي دیکی و تبیل او داسی پا بوٹی پوری دا غما چاو گبینو چیغت و درمی اشتی بیانی نیو تا دا طریقہ خولی دا ناغی اک خبر از دکلی دا خوا ناغی دا جوار پا ٹانٹا پوری گبین نجوڑی دکت آغی دا پار بقا نشتا نو خوا سم مکولی من کل سمراتی بیا خوراک کوان تار قسم میونم او دا غینا رس راکاگا رس فصلو کی سبول ربی کی ذلولا روانیا پلارو درب پلو پا جزے سران لاری والا جوڑی کلی خب دی ہوا کی گورا اغیزان لار جوڑا کلی او ذلولا بیاد دی صفت تے دا مچے چلاوی دا زماب دما عاجزی کوي ماته ډیر په تابعدارې سره روان یا سبول صفات ته روانه یا پاغلارو درفستا باندې اغلارې زللن چې ستا تابع دي دلار مې ستا تابع کړی یا خرجو مم بوتونه راوزی د ګیډو د دې مچونه شراب مختلف الوانه داسی شربتونه چې مختلف دي رنگونه داغي د غبین یو قسم رنگ نه کنه جدا جدا رنگونه فيه شفاء للناس په دې کې شفاء د پار د خلقو علاج دي الله رب العزت دې نعمت تو ګوره او دې دلیل تو ګوره مچې څه شي ادا غین الله دومره چې دا وګورنو ګودامونه پراته یې ټیمان ټکی وي دا د الله شان ده انسان نشي کولې دورا کار نه ها لکه دا غي مچې نه چې غستې دا کار او یخرج من بطونها معلومی چې شی اخري ابیا دا غي د ګډې نه راوځي حضور چې په خلی باندې راوځي ولي هغه بل غاړه کې زهر دی زاد الله قدرت ته چې په دې لغځه کې هم شات پیدا کړی دي هم زهر پیدا کړی دي ایوب بن سره چې او ځکی کی نه ښا شفاء اونې ویلې کامل شفاء ده شفاء للناس لیکن نور ترتیب دارشید پاره یې کنا شفا او د ارشید پار دوایه د پار خپل خپل ترتیبی چې په ترتیب سری ان نبی ذالک لا تل قوم یتفکرون بشکا په دې دلیل کې چې الله ذکر کوي عبرت د پار دا قوم چې سوچ کوي الله خلقکم الله پیدا کړی تاسو ثم توفاکم او بیا موږ کوم تاسو په وخت وخت باندې پنيټه ومنکم من یرد الی ارذل العمر بازی ستا سنا سوگ دی چوا پس کلیشی غدیر کمزوری عمر تا لکه لا یعلم بعد علم شیعان عاقبت داشی چه نپویگی پس دیر لو علم نا پیس چی باندی ان اللہ علیم قدیر بیشک داخو یو اللہ دی چه پیو حال دیم علم داغم پیو حال و قدرتیم پیو حال دا دلیل ذکر کو ذرد دهریت تپار چې کوم خلق د الله د وجود نه انکار کوي الله رب العزت وی چې ته نه منی داسې یو ذات داسې یو قادر ځان ته وګورنو ستاسو خپل ځان کې اختیار نشته چې ته په ځوانه کې وي استاد اخوخه وا چې زماده ځواني او زماده خیسته رنګ او زماده خیسته صحت او تا دی خراب شی نا نوراتینگی که کنا روانی یورد ویلا ارض لیل عمری دا سی عمر تزی چه اگر دا غینا پناغو اختلی شوی دا نداولی روانی چه خوخ دی ندا او بیام دا سی عمر اخیر دا زکستا اختیار نشتا دا یوزاد تی چستا پا دی بدن که خپل تصرف کوي ما شوموی نزوان یکلی نو بیا ادا با سور فاتور کی رازی بیاو سورة روم کی تفصیل سرخا نو دا اللہ انسان تاوی چه دگوار یما ستا بخپل زان کی اختیار نشتا کلپ یو حال کلپ بل حال دا خو یو اللہ دی چه علیم قدیر واللہ فضل بعضکم علا بعض فی الرزق الله غزاد ته چې ورکړي بعض استاسو نه په بعض باندې په مال کې دارت کی پاو خلکو چې داسې شرک کوي چې وېدا د برخه خاوندان دي ښه د برخه خاوندان نو باغی باندې رد کوي الله ورکړي تاسو بعض بعض باندې په مال کې څوک مالدار دي او څوک عجز دي غریب دي خدمت کوي وَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ چَرِ نَدِي اغا کسان چه مالدار شوی دی غرکلی شوی دی بِرَادِّي رِزْقِهِمْ چه واپس کی خپل مال اور کی خپل مال علا ما ملکت ایمانم اغا بینزو غلامانو تا چه مالکان شوی دی لاسو نددی فهم فی سوا چه دی پا دی مال کے برابر شیم الله تاسو کې چرته څوک داسې مالدار سره شته دي چې هغه یو غریب او عجز او مزدور کار غلام اوینی اووی چرا شمال ده سر نیمو ما ټول مال کورونا زمکی ارسو نیم بستاشی نیم بزماشی نفهم فی سوا تبوم سیٹی زبوم سیٹی ما دوار بیو شانت نا نا داسی چرکی داسی نکی کنه ولی زکا غنده خوشاله پدی مساوات باندی چه مونگو دی دیو بل سر برابر شخا نو اللہ وی تاسو نیا خوشاله او دا خوشاله ما چه مالا دبرا خواندان گوری چه دیوالا ورکلی دیوالا ورکلی ندی اغا کسان چه ورکلی شوی دی واپس که انکی ورکا انکی خپل مال لراغا چاہتا چه مالکان شوی لاسو ند دی چه دی طول پاقی مال که برابر شی مساوات را شی مساوات اللہ ندی را وستخا افا بنعمت اللہ یجحدون و دا اللہ پلوی نعمت باندی انکار کئی چه توحید دے ہو مثالو نیو تا پیش کل خواب ادی پاقا نعمت انکار کئی چه توحید دے خواب والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله پیدا کړی ستاسو لپاره د خپل جنسونو نه جوړه انسان دی د انسان جوړه پیدا کړی دا وجعل لكم من ازواجكم بنينا به درکړی تاسو له خپل بیبيان نازامن وحفظتا او نسی ورزقكم من الطيبات ارزر قدر کرده تاسو لرلیل صفا و ستران دا ټول کارون اللہ کړی دی که اولاد دی که بی بیانی دی دخپل جنسنا افا بالباطل یؤمنون ندا خلق پا باطل معبود باندی یقین کئی و باور کئی چردسو کی صحیح کرده دی ملنگ و فقیر و وغیرہ او بس پا باندی اعتماد دی دار صداقه ندی باطل باندی یقین کی او دا اللہ پلوی نعمت باندی چه توحید دے هم یکفرون انکار کئی دا اللہ دا وحدانیت نے انکار کئی بنعمت اللہ یکفرون ابن کثیر وی یسترون نعمت اللہ علیم چه دا اللہ کم نعمتو نی پدن آغا پتی ویزیفونها الی غیرهی انم پی دا بلچاک دی چه دادا آغا برکت تی دادا آغا دوا داو دادا خدا اللہ انم پی ناخلی ویابدونا من دون اللہ عبادت کی بغیر دا اللہ ناما لا یملک لهم رزقا دا آغا چا چا آغا ندی مالک دا دا پار دا رزق من السماوات والاردین دا اسمان او ندا دمکونا شیعن ذرا ولا استطویعون انا غیظ دې طاقت لري چې چاله رزق ورکي چاله رزق ورکي مظهری وي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو د نبی صلی الله علیه وسلم چې قال الله تعالی چې الله ویلي د حدیث قدسی وو چې انی والجن والانس فی نبأ عظیم چې الله وی زو او دا پیریان او بندیان په یو لوی جګړه کې مبتلا یو لوی حادثه کې ها زمو د دې یو بل سره ډیر لوی مقدمه ده څنګه اخلق و یعبد غیری زی پیدا کما نو د بل چا عبادت کوي و ارزق زو ول رزق ورکوم و شکر غیری ادا بل شکر ادا کی دا پا دیر کی اولادی نو زماو دا دیو بل سر سخت مقابل دا خود اللہ وی ما سر دی مقابل کی پیدا و خصیم و مبین کنا فلا تدریبو للہ الامثال مبیانو اے اللہ لرمیسالونا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون زکا چه اللہ پوئی گی پارس بانده و تاسو نپوئی گی نو پا مثال بانده بازان کافر کئی بولی تب نپوئی گی پا مثال دی داوی چه ننا دا خو مونگا ناشکری نکو توبہ دا خو مونگا اللہ لا وسیلہ گورو اگل ازان نزدیکو داغی نزدیکت تفارده وسیله ده کنه خواه ابیا مثال ده که گوره وی تا چیم یو بادشاہ لزینو تلیشی نا ازان سر بسوک داسی لوی انسان اخلی کنه بیا وزین اتا چه جج لزی نوکیل وزان سر بوزی کنه که داغ سلال رو بده شلی چه دا عدالت بیزتی ده اکڑا اتا چه وی برا دی چت تخیجی نو پسیڑو نخیجی اللہ ای مکہو ازان گنانگار ازان نور کافر کے بولی تا زمان مثال لچا سر ور کے دو مخلوق سر جج سی بادشاہ سی تا زمان مثال لاغ سر ور کے چگہ دیس نا ندے خبر بس دن نا ناس دے اللہ ای دو خدا رسنا خبری ما بلا دادا چی زمان مثال زکم ور کوا چې زما رحم تو ګورا زما فضل تو ګورا او د دغه جج او د دغه بادشاہ ظلم تو ګورا ته ولار شي وکیل بابو د هر سبو کې هغه بستا سلام مو نخلی وو ځکنه وکیلان هغه بستا سلام مو نخلی بیا به واپس راځي لاس به مروړې ښا چیرې خو هر څوک چې د یو بادشاہ د یو وزیر د یو جج دی کار څوک چي دي خدایغه حال داسې دی ښا چې هغه په آسانه ستا کار نه کوي او حدیث کې راځي چې الله رب العزت دې اسمان ته دنیا ته نازل شي اخیری شپه کې او بندیانو ته आवाजونه کوي چې بندیانو راشه زراغله ما او ساجه تمشته چې پورای کم دل حل من سائل یسقل سوکشتے سوال کی چی قبولی کم علم مستغفرن سوک بخن اغوالی چی ولی او بخم وطن نو چرت دا و چرت آغا یردات ستاکار دی چرت آغا ذات چی تا تا آواز کی تو دی او یہ زمان سوالو کا قبلو میں زمان بخن اغوال قبلو میں اغا نزدی راغ لی دی نو صدا اغمی سال لجج سر ذکر کئی دس ظالم سر چی غستا سلامم ناخلی ولا تضربوا لله الامثال الله وی زمانه دې چت جوړ کو او زمانه رحم زیات ته کني څه چل سره وکم م بیان وې عالم مثالونه ځکه الله پويږي د مثال په طریقه باندې او تاسو نه پويږئ د مثال وګوره ضرب الله مثلا عبدا مملوکا بیان کړی دې الله مثال دسو د موحد او د مشرک مثلا عبدن مملوکن یو غلام دی چی اگر مملوک دی غلام اسی مملوکی او کل العبد اطلاق پا نفس عبد امرا دی کنا مثلا که مملوکن و سروی خوا چی اگر امرا یہ یادو دبل پلاس که دی دبل مال دی لا یقدر علا شین داغ قدرت نشتا پا اس چی باندی دی اس فقادر نے پل سنی بس فراکس کاک تبناس دا مثال لمشرک شخا ومر رزقنا من نارزقن حسنا او اگا مالدار سلی چی مولا مال ورکلی مال خیستا فهو انفق منو اگا حرج کی داغین سر رم و جہرا که پٹیو کخکاری اللہوی دا برابر دی هل یستوون ایدی برابر دی پخپل حال کې الحمدللہ شکر دی اللہ چی مثال دی بیان کن چی دزرنا شکل ریشم او توحید ثابت شو او فرقو شو یا مثال دو معبود حق او معبود باطل تا دا آغا چانا سوال که چی آغا سرس نشتا لا یقدرو علا شین آغا سرس دی آغا زان لا جز ټکاری وی او زه دې پرېخه مې چې پارس باندې او مال دولت ما سره دې خزانه نولم په خلق باندې ښا الله وی مثال بیان شلې کنه اکثر خلق نه پويږي دې په حقیقت باندې او ضرب الله مثلا رجلین بیان کړل الله مثال د دوه تنو سره احدهما کمو چیو پاگی دوالو کی گونگ دے چاڑا دے اب کم تا اقدر والا شین پیس چی باندے قادر ندے وہو کلن علا مولاو اگا بوج دے پا خپل مالک باندے اس نکی کنا خوراک ڈیر کئی انور دسکار ندے کلن علا مولاو دا مثال لمشرک دے خوا او چې د الله رزق او خوړو او ارسو په لیکن د الله د پاره هیڅ نه کوي اینما یوجهو هر طرف ته چې دی اولیږي خپل مولا او مالک یې اولیږي لایات به خیر ناراضي سپه فائدې باندې هل یستویه برابر دی هوا دا قسم بنده ګونګو ومن یامر بالعدل اوسوک چیما امر کی خلقتا پہ انصاف سره موحد انسان دے پخپلوم توحید منی و خلقلوم بیان کی بالعدل امر بالمعروف کی نائن من کر کی وہو علا سرات مستقیم او دے دیر پہ صحیح لار باندے دے پخپلا دا مثال خاص دو مشرک انسان او دو موحد انسان یہ ذکر کوم اللہ ای مثال نو بیانو ہے تاسو دو مثال پا طریقہ و پا طرز نو پوئی گئے اللہ ہوئی اوزا پوئی گم نو زمان مثال تغوق کی دے دا مثال نو دے عبرت تی خوا دا دیدے پوری ادریم بابو پاگی کدا نعمتو نو بیان شو دا آخری سلورم نعمتونه ذکر کئ په دې باب کې هغه چې دا غي تعلق له مشاعر او مساکین او ملابس سره دی د انسان چې هغه سی ول پیدا کړی چې دی پاره سره لیدل کئ قتل کئ او په یدل کئ قل لله غیب السماوات والارض خاص الله الارض علم دغیبو دا سوانو دا دمکو ما امرو ساعت الا کلم البصری او هو اقرب او ندی راتلل دا قیامت مگر پدا سی وقت کی لکا رب دسترگیم بیاد دینام زیاد نزدیم دم رض لگ وقت کی باغا واقع کی گی خوا پیشک اللہ پارسبان دی قدرت والا دیم خبر اول سورت تلالا اتا امر اللہ ویلیو اللہ عذاب راغی سنگا وما امر الساعت اللہ کلم حلبس ودا سے برازی لکا رب دستر گی خوا ناغا نعمتون دادی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ تاسو پیدا کلیں دگیڑو دمین دستاسو نا لا تعلمون شین چنپوئی دے پیس چی باندی پاول کی ٹک دا ستر گی وی او غگونو عقل وو فسوپا کنو لا تعلمون شئن وجعل لكم السماء والابصار والافئدان نبیہ پا دما دما در یک لتاسولا داوری دو طاقت دلی دو طاقت او دپویم بیا رستو خلقوی وی پشپیتم رد پا کیوی دماشون بسترگو کی نظر رازی مدغس غوگونا و دغس زلو و دم دم پاکی رازی خواه تاصله لعلکم تشکرون دا عرص دید پار درکلی چه شکریه پی ادا که و گناه دید پار دا اللہ کلام پی واره لتسمعو مواعظ اللہ والابسوارا لتبسرو تلائل اللہ دا اللہ دلیلونا قدرتونا پی وینه والافعدا لتعقلوا عظمت الله امام رازی وی خواه ده دید پار در کری تشکرون دا معنا وخواه خوشاسه وی دا مطلب ده چه انسان چه پیدا کلی نو در از قصباب یه در کل کنه خواه خدا دا سنه چه فورا نا داو پا داما داما دا سکی پا داما داما سنگ جدی قوتونو کې تاخیر را اندازه با اللہ ستا پر رزق کم سو وقت تار بس اخلی کا نخوا علم يروا الى الطير اين غور اذا خلق دي مارغان تا مسخرات في جو السماء کتابي دي او مقرر دي په دي هوا د اسمان کې ما يمسكهن الا الله نټینګ دي لره په هوا کې سو بغیر د الله نه او بشکا په دې کې ل آیات دې عبرتونی دا قوم د پاره چې ایمان راوړي الله یې دین عبرت واخله مارغان نه رزق ول الله ورکی اسباب ول زغه پیدا کړی دي ښا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا مشاعر ذکر شو د شعور اسباب نو مساکن ذکر کی د رهائش زینا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الله درکړی تاسو لاد دی کورونو خپلونا آرام دی کورونو کې الله سکون اچول دی اگر کاغه سکور نه وي نه پکې کټی نه پکې بالغې نه پکې چې انسان راشي کنه سکون وته حاصل شي اگر کده میلمې او خلق ول ډیر قدر او عزت او پالنګونه او ریمالونه او تولیه او صابونونه اډیر قدرې خود دلو آرام نه کوي اچھا خپل کوټه کې تراشي کنه نو سکون حاصل شي دا الله پاکي ذات صفات یې ښه وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا او پیدا کړی ستاسو د پاره د سرمنو د سارونا کورونه دم د عرب کورونه خیمه هغه اکثر د سرمنو نه وي ښا داسې کورونه تستخفون چې ډیر په اسانه سره اوله یوم ازوانکم پرد سفر ستاسو و یوم اقامتکم او پو وقت دو حضر ستاسو اولیشی اولیشی و این غالی بس پسر کی کوری پسر کی خود تاسی کورو نجول کلی و من اسوافها و اوبارها و اشعارها او دا دی سارو داغی ولین اسواف او داغی داغی پشم نادو خانو اغیتا وبر پښم وي پښار یو د ویختو دا غینا چې بيزي دي اساسا سامانونه دي د کورو او متان الہین او دا نه په ذاتري وخت پورې دا اکثر په جمی کې په کار راځي ځکه الہین وي د دې ټولو نه انسان په داخلي کنا او د دې ټولو تعلق د رهائش سره دی سکون آرام وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَاللَّهُ غُرُونَ تَرَى غُرُونَ تَوْ گُورَ اللہ پیدا کړی ستاسو لپاره دا غسنا چې پیدا کړی دی ظلالن سوری سورې پارشی کې په غر کې سورې دی په ونه کې سورې پیدا کړی دی په دیوال او مکاناتو کې سورې دی وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا او پیدا کړی ستاسو لپاره په دې غرونو کې لوی لوی سمستی اکنانن چیو گٹ بئی ادا غید لان دی با دم رزئی چی خلق با پکی اغا معلوم را جمع کیا سامانم اور ٹول پخ پلوم لوی کوٹا بئی اکنان و جال لکم سرابی لاو پیدا کلیتاو دا پارا کمی سنا تقیکم الحر را چی بچکی تاسو دا گرمینا اول قرره دا عمر سره دی او د یخنینا په قران په هغه قوم نازل شو چې هغه کې ګرمي ډیره وه عرب غریب د ګرمۍ لپاره خاص قسم کپڑے جوړولې کاټنونه وغیرہ ناغي کې باندې بدن یخی وې نو ښا د تنظیم کړي او سرابی له بل قسم قمیصونه چې هغه تصغره وې د جنگ تقیکم بعثکم بچکی تاسو په وخت د جنگ کې کذالک دد الله کمال دی یتم نعمتو علیکم پرکې نعمتونه خپل پتا سو باندې سمره ذکر کړو نعمتونه قسمونه تاسو لپاره لعلکم تسلمون خاص د دې لپاره چې دا هغه تابعدار شې هغه تعجزی کوي داغه بندگی کوي ها فیل علکم یا اهل مکه تخلصون لله الوحدانیتا چه خالص که اللہ لروحدانیت والالوحیتا والعبادتا والطاعتا وتعلمون قدی پوشه انہو لا يقدر على هذه الانعامات الا اللہ چې په دې نعمتونو بل څو قادر نه دی ښا دا یو الله چې دا دومره نعمتونه پیدا کړی خازن وی فین تولو که انکار کوي فینما علیک البلاغ المبین نو به شکا پتا باندې رسول دې ښکارم او تا خپل غاړه خلاص کړه یعرفون نعمت الله خپی جنید الله نعمتونه چې دا الله نعمتونه ثم ينكرونها او بیاوم انکار کی داغد نعمتنونا و اکثر هم الكافرون و اکثر پدی کی کافران دیم بلی چیز اللہ نعمت نے انکار کے سمانا الجاہدون غیر معترفین دا سے انکار کی چی اقرار نکی کن تسو کو تغوی چیز اللہ فضل دے و نعمت تے نوی ٹک دا خو اولیاء با اموی مانے دا سی تاجبان تاگی نینو باسی نخوا ہاں کلسوی یقولونا هو من اللہ او بالکل دا اللہ طرف ندی بولی مونگنمانو ہاں لیکن بشفاعت آلہتنا داو تزمونگ دے اولیاء و شفاعت کردے نزکے مونگ لرا کردے اسے نرا کولو گورو تا اسی مونگا ناستو دیر زمانا چاپیرا دو دروازینا ونی را کولا پجدا شفاہم والا راوستو نو بیارا لرا کرنو دیر دی کفر دی تو یو اکثر هم الكافرون وقفو کہنے